program Trzeci Polskiego Radia. Wielkanocny poniedziałek, 21 kwietnia jest 10. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Słoneczna pogoda sprzyja wypadkom. Od soboty na polskich drogach zginęło 29 osób, prawie 280 zostało rannych. Drugi dzień świąt wielkanocnych obchodzą i katolicy, i prawosławni, ale mają swoje oddzielne tradycje. 2/3 wyznaczonego obszaru już przeszukane, wciąż ani śladu po zaginionym malezyjskim Boeingu. Statystyki są gorsze niż przed rokiem. Od piątku do niedzieli w 233 wypadkach na polskich drogach zginęło 29 osób, 279 zostało rannych. Do tego policjanci zatrzymali niemal 1000 nietrzeźwych kierowców. Jak dotąd najtragiczniejsza była sobota, kiedy w 89 wypadkach zginęło 13 osób. Według komisarza Mariusza Góry z Komendy Głównej Policji ma to związek z ładną pogodą. Nasze statystyki pokazują, że właśnie wtedy dochodzi do większej liczby groźnych wypadków drogowych. Ciekawe jest też to, że porównując liczby wczorajszej niedzieli z niedzielą świąteczną zeszłego roku, te liczby są mniejsze. I znów przypuszczamy, że miała na to wpływ aura. Wczoraj w wielu rejonach kraju pogoda się popsuła i zaczęło padać. Kierowcy jeżdżą wtedy znacznie ostrożniej. Na drogach prowadzona jest akcja Trzeźwy Poranek. Policja przestrzega, nie będzie wyrozumiałości dla kierowców, którzy pijani zza świątecznego stołu przesiądą się do samochodu. W tym roku świętują razem katolicy i wyznawcy prawosławia. Dziś drugi dzień świąt wielkanocnych. Zgodnie z tradycją większość prawosławnych Gruzinów będzie dziś odwiedzać groby swoich bliskich. Tengiz Boriczwili tłumaczy, że nie przyjdą z pustymi rękami, ale z koszami pełnymi jedzenia i winem. Wychodzimy czerwonymi jajkami. No jajki my rzucamy powoli tak na grobach. Do każdego groba przychodzimy i mówimy tost z winiem. Szklanki pijemy mało, a reszta wino wyliwamy na grobach. I tak pijemy do wszystkich znajomych. I każdy znajomy, który nas zaprasza, nie można odmówić, trzeba powiedzieć parę słów i wypić chociażby troszeczkę wino. W polskiej tradycji drugi dzień świąt wielkanocnych to przede wszystkim dzień spacerów i odwiedzin, no i oczywiście śmigus dyngus, który powstał z połączenia dwóch tradycji. Dyngus to było kolędowanie, tłumaczy etnograf Patryk Pawlaczyk. Chłopcy przynosili dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa i za to dostawali różnego typu podarki. Śmigus zaś oznaczał uderzenie gałązką wierzbową i oblewanie wodą, dodaje Klara Sielicka-Baryłka z Warszawskiego Muzeum Etnograficznego. Dziewczyna musiała być oblana, żeby zaznaczyć swoją atrakcyjność we wsi. Na tych starych pocztówkach widzimy pod studnią oblewane. To było czasem niebezpieczne, bo jakby nie było umiaru w tym. Także dzisiaj, zgodnie ze zwyczajem, od wczesnego rana wszyscy oblewają się wodą. W wymyślaniu śmigusowo-dyngusowych psot przodują chłopcy. Często z balkonu oblewamy rodziców z bratem, z szałfem. Ja zwykle przed śmigusem, dyngusem ustawiam sobie arsenał cały. Dwa pistolety na wodę, jeden taki duży karabin na wodę i jeszcze takie małe wiaderko. I butelki. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Nadal żadnych śladów zaginionego na Oceanie Indyjskim samolotu malezyjskich linii lotniczych. Akcję poszukiwawczą prowadzi teraz automatyczna łódź podwodna. Sprawdza kluczowy obszar, gdzie mogą się znajdować czarne skrzynki Boeinga. Maszyna zniknęła z radarów 8 marca. Miała lecieć z Kuala Lumpur do Pekinu. Nie wiadomo, dlaczego załoga zmieniła trasę i samolot poleciał na południe. Każda misja trwa dobę. Dziś Bluefin 21 schodzi pod wodę po raz 9. Łódź wyposażona w specjalny sonar przeczesuje kluczowy rejon oceanicznego dna, 1000 kilometrów na zachód od wybrzeży Australii. To tam wcześniej wykryto sygnały mogące pochodzić z czarnej skrzynki zaginionego Boeinga. Ekspertów interesuje teren o powierzchni 300 km². Łódź przeszukała 2/3 tego rejonu. Na razie bez efektów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Obywatele Belgii jeszcze nigdy nie byli tak bogaci. Rodziny w tym kraju zgromadziły prawdziwą fortunę, która na koniec ubiegłego roku wynosiła niemal 2 biliony euro. Takie dane podał właśnie Narodowy Bank Belgii. I o tym Beata Płomecka. To rekordowa suma, o 63 miliardy euro większa niż zasoby finansowe Belgów sprzed 2 lat. Inwestycje, lokaty, nieruchomości, średnio ponad 178 tysięcy euro przypada na jednego Belga, a majątek, który zgromadziły rodziny, to ponad 400 tysięcy euro. To nie oddaje jednak pełnego obrazu zamożności. Najbardziej zyskali ci, którzy mają akcje spółek notowanych na giełdzie. Inwestorzy w ubiegłym roku zarobili 27 miliardów euro, co tak naprawdę oznacza, że bogaci Belgowie bogacą się jeszcze bardziej. Z opublikowanych danych wynika, że wciąż 70% rodzin zarabia poniżej średniej krajowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Najwięcej słońca ma być dziś na południu kraju i na wschodzie, w innych regionach na przemian. Chmury z rozpogodzeniami, do tego zwłaszcza na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu i burze. W Szczecinie i Poznaniu 19 stopni, w Krakowie, we Wrocławiu i w Warszawie 20, w Rzeszowie 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lany poniedziałek w Trójce. Proponujemy spędzić go na sportowo. W trzeciej stronie medalu odwiedzi nas Anita Włodarczyk. Zapraszamy od godziny 17. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Od 19 dyngusowe, to znaczy świąteczne wydanie listy przebojów programu trzeciego. Zapraszam, Piotr Baron. A po 22 literackie biuro śledcze, a w nim książki z jajem. Zapraszają Michał Nogaś i Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nieważne, czy Nowy Rok, czy Wielkanoc, w NC Plus zawsze mamy dla Was fajerwerki. Zobacz wybuchowy Olimp w ogniu w Kanal Plus i najnowszy sezon Gry o Tron w HBO. Po raz pierwszy w telewizji, a dodatkowo dla całej rodziny ponad 500 premier w roku. Odwiedź nas jeszcze przed świętami lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus, zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Która to godzina? 6,5 minuty po 10. Do południa. Brand new. To RPWL. Koncert już w tym tygodniu, o tym jeszcze będę mówił. Perfect Day. Wybrałem tę piosenkę na początek drugiej godziny naszego spotkania, bo taki idealny dzień za oknem. Coraz więcej słońca na Myśliwieckiej 357. A teraz mamy dla Państwa płyty tygodnia 71335. O przedpołudniowej opowie Tomasz Żonda. Zespół reprezentacyjny w ubiegłym roku skończył 30 lat swojej działalności. To było 30 lat, podczas których dużo się działo albo nic się nie działo. Te pierwsze lata zespołu reprezentacyjnego to taki wybuch świeżości. To było coś, czego wcześniej nikt nie widział na scenie, nazwijmy to, piosenki studenckiej w Polsce. Zespół reprezentacyjny, jak sama nazwa wskazuje, nie śpiewał własnych piosenek, a reprezentował różnych artystów z bardzo różnych kręgów kulturowych. I to było niezwykłe zjawisko, ponieważ rzadko widywało się na koncertach artystów z kręgów piosenki studenckiej takie tłumy publiczności. Właściwie każdy koncert był sprzedany kilka dni lub tygodni wcześniej. Na każdym były tłumy i publiczność, która przychodziła na te koncerty, właściwie znała wszystkie utwory i publiczność śpiewała wszystko razem z zespołem. Kiedy w ubiegłym roku zobaczyłem tu w Trójce podczas koncertu zespół reprezentacyjny, nie wierzyłem, że wrócili do działalności. Wrócili i nagrali płytę z piosenkami Luisa Aliaka. I właściwie to jest takie the best of, bo jest tu Kwiecień 74, jest piosenka Przyjaciele, to nie to. No i jest w końcu Mur, ich wersja piosenki Luisa Aliaka, którą również w swoim repertuarze jako Mury miał Jacek Kaczmarski. Cieszę się, bo to duża dawka niezwykłych wspomnień. Zespół to w końcu bardzo ważne osoby na polskiej scenie, nie tylko muzycznej, ale także dziennikarskiej. Jarek Gugała prowadzi program informacyjny w Polsacie, a wcześniej był na przykład dyrektorem programu Pierwszego Telewizji Polskiej, a również ambasadorem w jednym z krajów Ameryki Łacińskiej. Filip Łodziński prowadził wiadomości w programie Pierwszym Telewizji Polskiej. Miał tę audycję w Trójce również, ale jest wziętym tłumaczem literatury iberoamerykańskiej. Jeszcze dwie osoby ważne w zespole, czyli Marek Wojtczak, człowiek, który troszkę zawsze stał w cieniu, no ale on nie śpiewał, a właściwie prawie nie śpiewał w zespole. No i trzeba wspomnieć również o Marku Karlsbadzie, menedżerze zespołu wieloletnim. Ja myślę, że ktoś, kto znał zespół reprezentacyjny w latach 80. sięgnie po piosenki Luisa Aliaka z niezwykłym sentymentem, no i pewnie czeka go w tej chwili cały wieczór śpiewania wraz z zespołem. I ta płyta na pewno będzie stała na głównym miejscu wśród ważnych płyt. Za nami noc, przed nami świt, my morza sól, my ziemi ból. I nie wierzymy w fetysz granic, jeśli za nimi czeka ktoś, kto chce wyruszyć z nami w drogę, kto jutro poda nam swą dłoń. I wciąż idziemy, aby żyć, i żyć pragniemy, by móc iść. Za nami noc, przed nami świt, my morza sól, my ziemi ból. Nie znaczymy wielkich zwycięstw, triumfalnych hymnów nie zna nikt. A jeśli walka będzie krwawa, to nam tej walki będzie wstyd. I wciąż idziemy, aby żyć, i żyć pragniemy, by móc iść. Za nami noc, przed nami świt, my morza sól, my ziemi ból. I nie prowadzą nas sztandary, niesiemy z sobą tylko śpiew. Chcemy wolności dla przyjaciół, chcemy im zanieść naszą pieśń. I wciąż idziemy, aby żyć, i żyć pragniemy, by móc iść. Przeszkodzą nam kajdany, inni otrzyma nas ten mur. I kroku już nie powstrzymamy, a inni także przyjdą tu. I w wciąż idziemy, aby żyć. I żyć pragniemy, by móc iść. I wciąż idziemy, aby żyć. I żyć pragniemy, by móc iść. Zespół reprezentacyjny z oklaskami dzisiaj dla pani Anny do Kępic i dla pana Marcina do Sulejowa. Proszę walczyć o płytę jutro. Także po południu, płytą tego dnia, będzie nowy album Paolo Nutiniego. Robi wrażenie. Like they be singing sexed up strawberry song. Just for my life. Never heard it coming, thought he's just another woman with a shotgun in her hand. For my life. She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's the band. Just for my life. And the girl's so fine, but she wanna scream hallelujah. Like spider milk. And I never heard the warning when I woke up in the morning with my sunshine on a drip. But she's my rock, she's my bud, she's tequila, she's the trip. And the girl, so fine, makes you wanna scream hallelujah. On me. Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. And in the climax, she would scream with me. Yeah, she sticks to me. She gets me funny. She doesn't want none of my money, so I pour it over her like gasoline. Light a match and then I'm back in my teens. Me and Supergirl smoking my green. Me and Supergirl smoking my green. Unload, reload, ice bag, scream. Paolo Nutini, jego nowa płyta Caustic Love, to jest płyta popołudniowa. Warto powalczyć, bo rzeczywiście artysta niezwykły. Troszkę mi tu w tym utworze przypomina Teresa Trenta Darbiego, ale może tylko tak mi się wydaje. 20 minut po 10. Light years away. But But if there is a God, you need him now. Where is your God? Mm-hmm. That's what my friends ask me, yeah. But I say it's taking him so long, 'cause we've got so far to come. Why can't they say that, hey, it's 10 zillion light years away? Why can't the light of good shine some love on everybody? Cudowny wonder w wykonaniu Richarda Page'a. A to Sting z tych ulubionych. If the night turned cold and the stars looked down, you'd hug yourself on the cold, cold ground. You'd wake the morning in a stranger's coat, no one would you see. You'd ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. belly's empty, the hunger's so real. You're too proud to beg, too dumb to steal. You search the city for your only friend, no one would you see. You ask yourself, who could it be? The solitary voice that speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Not the easiest person I've ever got to know, and it's hard for us both to let our feelings show. Some would say I should let you go your way, you only make me cry. If there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. Probably me, Sting. Listy od Państwa przychodzą ciągle. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Justyna, Michał i Janek. Widok z okna w Tychach. Przepiękny. Naprawdę przepiękny. Tak, wiosna jest najpiękniejszą porą roku. To bez wątpienia. Jakiś czas temu obiecałem słuchaczowi to nagranie. Ciekawe, czy dzisiaj nas słucha. Dla wszystkich Państwa Wyspa i Mira Kubasińska. Metal tam nie zakwita krwią, ani też na wyspie tej nikt nie sadzi drzew kolczastych drutów. Tam noce spokojne, tam tylko spadają ręce gwiazd. Na szczęście to trzeba wierzyć i ukochany. Musisz uwierzyć mi, że jest taka wyspa pod skrzydłami ptaków, gdzie dziecko bez drogi spogląda w gęstwinę białych król. Bo wierzę z nim jest i nasz tam będzie domu dach, nasze drzwi, do których nikt nocą nie zapuka. Wierz mi, wierz, ta wyspa jest. Że jest taka wyspa pośród morza ognia, gdzie dziecko bez drogi spogląda w gęstwinę białych chmur. Powierzę z nich tylko deszcz. Kosz pełen piosenek, tak będzie do 12 wyspa, to zespół Blackout i Mira Kubasińska. Zaglądam do kalendarza muzycznego. Paul Davis, gdyby żył, miałby dzisiaj urodziny. Urodził się 21 kwietnia 1948 roku i zmarł dzień po swoich 60 urodzinach w 2008. A to piosenka z pierwszego wydania listy przebojów programu trzeciego. I know. Pierwsze notowanie listy przebojów programu trzeciego. Jak dobrze, że nikt nie nagrał tego pierwszego notowania. 65 Love Affair z płyty Cool Night. To był Paul Davis za 21.11. light. Z takim zakończeniem tylko na płycie z największymi przebojami The Rest of Your Life, Kenny Loggins. Takie Radio Kalifornia nam się zrobiło za 16 minut 11. 21 kwietnia 1990 roku płyta zespołu Fleetwood Mac Behind the Mask była na pierwszym miejscu listy brytyjskiej. To sięgnijmy po tę płytę. Is the Limit, Christine McVie, zespół Fleetwood Mac. Tak się zaczyna płyta Behind the Mask, rok 1990. I tego samego dnia, 21 kwietnia 1990 roku, na liście singli w Wielkiej Brytanii była ta piosenka na pierwszym. It's been 7 hours and 15 days. You took your love away. I go out every night and sleep all day. Since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever. city home never I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away. To był rok ten 1990, pewnie jak każdy inny, ale po latach wspominamy go trochę inaczej. Sinead O'Connor w piosence napisanej przez Prince'a Nothing Compares to You. Cudowne wspomnienie. Listy jak liście piękne i zielone, ale niektóre spadają trochę później. Pan Krzysztof napisał, że Steely Dan na przebudzenie, fantastycznie, wielkie dzięki. A to było 2 godziny temu. Czasem tak bywa, za 7:11. tell if it's baby, can't you see when you look at me? I can't kick this feeling when it hits. All alone in my bed at night, I grab my pillow and squeeze it tight. I think of you and I dream of you all of the time. What am I gonna do? I want your love. Zapraszamy do reklamy. Nieważne, czy Nowy Rok, czy Wielkanoc, w NC Plus zawsze mamy dla Was fajerwerki. Zobacz.